kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Mariusz Kamiński z zarzutami mówi o politycznym wykorzystaniu prokuratury. Wracają rolnicze blokady przed przejściami granicznymi w Medyce i Korczowej na Podkarpaciu. A w drugim dniu szczytu w Brukseli unijni przywódcy rozmawiają o wzmocnieniu europejskiego przemysłu. Mariusz Kamiński usłyszał zarzuty w sprawie głosowania w Sejmie już po wygaszeniu jego mandatu. Były poseł PiSu został wezwany na przesłuchanie w prokuraturze. Sprawa dotyczy grudniowego posiedzenia Sejmu z udziałem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, które odbyły się już po tym, jak marszałek Izby wydał postanowienie o wygaszeniu ich mandatów poselskich. Polityk PiSu wyjaśnił, że nie podpisał w prokuraturze żadnego dokumentu. To są działania bezprawne prokuratury, stanowiące dowód politycznego wykorzystywania prokuratury w celu walki politycznej z opozycją w naszym kraju na bezpośrednie zlecenie polityków Platformy Obywatelskiej. Minister Kamiński miał też o 10:00 stawić się przed Sejmową Komisją Śledczą badającą aferę wizową. Przenosimy się do Sejmu, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, czy wiemy, kiedy komisja przesłucha byłego szefa MSWiA? No tak, znamy nowy termin przesłuchania byłego szefa CBA. To 22 dzień kwietnia, czyli najbliższy poniedziałek. Świadek ma stawić się na godzinę 13:00. Przewodniczący Komisji Wizowej Michał Szczerba, komentując dzisiejszy brak Mariusza Kamińskiego na przesłuchaniu tym pierwotnym, mówił, że komisja podjęła wiele prób, aby skutecznie doręczyć wezwanie byłemu szefowi CBA. Mariusz Kamiński przez ostatnie 8 dni unikał listonosza, unikał Poczty Polskiej i awizowane wezwanie nadal nie jest odebrane. Przez ostatnie 2 dni unikał funkcjonariuszy policji. Dwie komendy rejonowe policji w Warszawie próbowały dostarczyć zawiadomienie. Bezskutecznie, jak dodał przewodniczący Szczerba. Z kolei inny członek Komisji Poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa jeszcze przed posiedzeniem powiedział nam dziennikarzom, że wezwanie wysłano na jeden z dwóch adresów, jakie posiada Mariusz Kamiński. Być może to ten, gdzie nie bywa. Były minister, ocenił polityk, dodał, że tak to bywa, gdy jest się zamożnym i posiada się więcej niż jedno mieszkanie. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Rolnicy z organizacji Podkarpacka Oszukana Wieś wznawiają protesty przed polsko-ukraińskimi przejściami granicznymi w Medyce i Korczowej. Co godzinę będą przepuszczać jednego tira. Lider organizacji Roman Kondrów mówi, że porozumienie zawarte w Jasionce nie jest realizowane. Te wszystkie uzgodnienia, które były na Jasionce, nie są realizowane. Myśmy jako Medyka wywalczyliśmy więcej w jesieni, niżeli teraz na wiosnę. Te protesty w całym kraju, jakie nowe grupy się podłożyły rolników, nikt z nimi nie rozmawia. Premier nas wszystkich lekceważy, nie podchodzi do rozmowy tak konkretnie, rzeczowo, tylko wyjeżdża na różne wyjazdy zagraniczne, wspiera prezydenta Krakowa, jeździ do Gliwic, a nas rolników zostawia na marginesie, niech sobie rolnicy sami robią, co chcą. Protestujący domagają się obiecanego im rozporządzenia o dopłatach do zbóż. Chcą też zamknięcia granicy z Ukrainą do czasu opróżnienia magazynów. Wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski poinformował rano w Polskim Radiu, że w przyszłym tygodniu zostanie przyjęte rozporządzenie w sprawie interwencyjnego skupu zbóż. Ten projekt jest już praktycznie na ukończeniu. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu pan premier będzie mógł już tutaj zapowiedzieć, że to już działa. Te prace są prowadzone. Ten sposób dofinansowania ma pobudzić eksport, czyli wywiezienie nadwyżek zboża z Polski, które zalega dzisiaj w polskich magazynach, w polskich silosach. Rozporządzenie obejmie rolników, którzy zdecydują się na sprzedaż ziarna do końca maja. Rośnie gospodarcza przewaga Stanów Zjednoczonych nad Unią Europejską, ostrzegają autorzy unijnego raportu. W Brukseli rozpoczął się drugi dzień obrad nieformalnego szczytu z udziałem przywódców państw europejskich. Liderzy dyskutują m.in. o zwiększeniu integracji ekonomicznej państw wspólnoty i wzmocnieniu europejskiego przemysłu. O szczegółach z Brukseli Karol Surówka. Europa musi działać szybko, Stany Zjednoczone nam gospodarczo uciekają, ostrzega autor raportu w tej sprawie Enrico Letta. Jego zdaniem pierwszym potrzebnym krokiem jest zintegrowanie tych obszarów, które dotąd nie były częścią jednolitego rynku. Te trzy pozostałości to energetyka, telekomunikacja i rynki finansowe. Wśród propozycji wzmocnienia europejskiego rynku są także nowe wspólne programy inwestycji, a także wspólne zaciąganie kredytów. Te propozycje skomentował szef Rady Europejskiej Charles Michel. Potrzeba więcej inwestycji. W sprawie kredytów trwa w Radzie debata. Jedni są za, inni są przeciw. Ja szanuję argumenty z obu stron. Spotkanie unijnych przywódców trwa od wczoraj. W nocy liderzy uzgodnili, że stworzą mechanizm szybkiego reagowania kryzysowego na próby ingerowania Rosji w wybory w krajach europejskich. Ruszą też konsultacje w sprawie kolejnych sankcji wobec Rosji. Z Brukseli, Karol Surówka,

Jessie Ware, Wildest Moments w audycji Dobrego Dnia. Gdzie żyli i jak mieszkali Bolesław Chrobry i Mieszko I, można to znów oglądać na własne oczy. Po zimowej przerwie w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy ruszył nowy sezon turystyczny. Na magiczną wyspę znów kursuje prom, wybrał się tam Rafał Muniak. Jeszcze dziś turyści mogą obserwować na wyspie potężne fragmenty murów Palacium i kaplicy pałacowej. Pięknie, luksusów to nie było. Niestety ta naturalna forteca nie uchroniła Piastów przed najazdem księcia czeskiego Brzetysława, który w 1038 roku najechał Wielkopolskę i zniszczył też siedzibę na jeziorze Lednickim. Jednak dzięki krwawym bitwom w tym rejonie, dziś w Muzeum na Lednicy możemy oglądać największą w Europie kolekcję broni wczesnośredniowiecznej. Miecze, topory, włócznie, strzały, ale także łodzie tonęły w jeziorze i są od kilkudziesięciu lat wydobywane podczas podwodnych badań. To wchodzimy teraz na motorówkę archeologów. Nasz główny środek transportu. Teraz płyniemy na wyspę Ledniczkę, tam gdzie archeolodzy lądowi prowadzą swoje badania, no i tuż obok pod wodą my działamy. Mieszkamy miesiąc w namiotach, bez ciepłej wody, kąpiemy się w zimnym jeziorze. Dużo osób w tych czasach sobie tego nie wyobraża. Mówi Natalia Tarasow, studentka UMK z Torunia. Na pewno nie jest to film o Indianie Jonesie albo Larze Croft, bo musimy postępować zgodnie z metodyką. Odkrywamy tajemnice, próbujemy rozwikłać te puzzle, które tam powoli składamy. Mimo, że te dwie czy cztery godziny dziennie kopiemy. Ale do kopania pod wodą nie używa się łopaty, wyjaśnia Mateusz Popek z Centrum Archeologii w Toruniu. Używamy urządzenia, które nazywa się rzektor. Taka zasysająca mu rura. Czyli taki odkurzacz podwodny. Tak, bo tak to dokładnie wygląda, jakbyśmy odkurzali dno. A dno jeziora Lednickiego, obok najlepiej zachowanej w Polsce siedziby Mieszka I na wyspie, to dla archeologów żyła historycznego złota, z której uparcie rok w rok wydzierają kolejne skarby. Tu do najciekawszych na pewno należy topory odkryte w zeszłym roku, jeden z nich zdobiony srebrem, należy miecz. Mówi Konrad Lewek, doktorant UMK z Torunia. Na pewno jest dużo emocji. Pojawia się euforia, nawet ciekawość, która pochłania człowieka, że o, coś mam, coś tutaj zaraz znajdę, zobaczę. Ciekawe, co to jest. I chęć tego odkopania, chęć jak najszybciej, żeby zobaczyć. Rzeczywiście odcina w tym momencie cały świat i człowiek jakby sprowadza się do tego momentu, w którym właśnie się znajduje, do pracy, którą wykonuje. I przedmioty, które archeolodzy wydobyli już z dna jeziora Lednickiego, można oglądać w nowym sezonie turystycznym w nowym budynku muzeum, mówi Mariola Olejniczak z działu edukacji. To jest pierwsza wystawa, na której jest przeszło 1000 obiektów. Faktycznie jest się w prawdziwym skarbcu. Jest oryginał Stauroteki. Czyli relikwiarza Krzyża Świętego. Są czerpaki. I to wszystko ma przeszło 1000 lat. Wcześniej takiej wystawy nie mieliśmy. One były zupełnie w inny sposób robione. Miały narrację, miały aranżację, ale na zasadzie takiej, że były manekiny, były jakieś ścianki. I rzeczywiście najnowsza sala ekspozycyjna w nowym budynku przypomina bardziej galerię sztuki niż tradycyjne muzeum. A do wprowadzenia widzów w klimat przeszłości służą m.in. filmy wyświetlane na ścianach. I te filmy są takim wideokomentarzem, który bardzo wiele wyjaśnia, ponieważ na jednym obrazie mamy historyczne przedmioty, a na drugim mamy ich odpowiedniki współczesne. Teraz widzimy panią, która używa solniczki, a na drugim obrazie przedmioty, które były solniczką 1000 lat temu, wytwory z rogów. Tak, to są pojemniki rogowe, które przypuszcza się, że najprawdopodobniej właśnie były pojemnikami na sól. A co ciekawe, to też takie równouprawnienie. Z jednej strony mamy panią, z drugiej strony mamy pana. Więc to też chodziło o pokazanie, no tak naprawdę my używamy nawet przedmiotów, które są bardzo podobne, ale one są robione na przykład z innych materiałów. Chodziło nam też o to, żeby pokazać, że my się wiele nie różnimy od tych ludzi, którzy żyli tutaj 1000 lat temu. Mamy podobne marzenia, pewnie podobne pragnienia i to też troszeczkę z tego filmu wynika. Film jest niemy, ponieważ wystawie towarzyszy muzyka, ona jest też zupełnie inna. Podejrzewam, że większość naszych odbiorców spodziewa się, że jak przyjdzie na wystawę archeologiczną, zwłaszcza do naszego muzeum, to usłyszy takie dźwięki historii, bym powiedziała, coś ze średniowiecza. Nic bardziej, że tak powiem, mylnego. Tutaj jest coś zupełnie innego i nie będę ukrywała, że jest to z pewnością efekt tego, że za wystawę odpowiedzialni są edukatorzy, bo mamy trochę inne spojrzenie na obiekty. W trakcie sezonu turystycznego placówka organizuje wiele imprez plenerowych, które, tak jak na przykład Noc Kupały, przypominają słowiańskie zwyczaje związane z letnim przesileniem. Tematem państwa Piastów zajął się Rafał Muniak, a na trójkowej antenie Depeche Mode i Ghost Again. in sleepless lullaby. Heaven's dreaming, thoughtless thoughts, my friends. We know we'll be ghosts again. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Until you go, oh, oh. one's left. I bet you even know where we could go. When it all fucks up, you put your head in my hands. It's a souvenir for when you go. The Mother We Share na antenie radiowej Trójki. A my teraz będziemy liczyć kwiaty. W końcu wiosna w pełni, nadal jeszcze mamy ukwiecone drzewa. Z nami jest dr Elżbieta Ziółkowska z Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor i słuchaczy. Z instytutu, który no właśnie postanowił zająć się liczeniem kwiatów w ramach projektu Better Bee, no to przede wszystkim zacznijmy od tego, po co właściwie liczyć kwiaty? No tutaj jest to część tak naprawdę takiego większego problemu naukowego. Mianowicie w samym projekcie interesuje nas oszacowanie, ile w ogóle mamy w przyrodzie, w krajobrazie zasobów, czyli pyłku i nektaru, które są dostępne dla owadów zapylających. I próbując odpowiedzieć na to pytanie, tak naprawdę potrzebujemy połączyć ze sobą kilka rodzajów informacji. Po pierwsze jest to informacja, jakie w ogóle rośliny w danych siedliskach ten nasz pyłek i nektar produkują. Następnie, jakie jest zagęszczenie tych roślin. No i kiedy one kwitną, żebyśmy wiedzieli, kiedy w ciągu roku, jak nam w ciągu roku ta baza pokarmowa dla zapylaczy się zmienia właśnie w czasie i przestrzeni. I jeśli chodzi o rośliny zielone, to tutaj tych informacji mamy bardzo dużo. Natomiast dla nas samych dużym zaskoczeniem było to, że w przypadku drzew tych informacji nam brakuje. I przede wszystkim jedną z takich informacji jest to, ile znajduje się kwiatów na drzewie. Bo łącząc tą informację z informacją o produkcji pyłku z jednego kwiatu, będziemy w stanie oszacować, jakby jaka ta produkcja jest dla całej rośliny, a ekstrapolując to już na siedlisko, będziemy wiedzieli, ile na przykład produkuje takich zasobów jakiś fragment lasu, czy zadrzewienia śródpolne, czy inne elementy krajobrazu, które wszyscy wkoło obserwujemy. Także taka jest historia i postanowiliśmy tutaj zaangażować szerszą społeczność do właśnie pomocy w rozwiązaniu tego problemu, dlatego że sama metodyka jest bardzo prosta, nie wymagane, jest właściwie bezkosztowa, nie jest tutaj też wymagane jakieś specjalnie duże doświadczenie, czy też wykształcenie biologiczne. Właściwie każdy może nam pomóc. Mhm. W takim razie jak można wesprzeć tę akcję po prostu jako przechodzień, niezwykły obserwator drzew? Po pierwsze prosimy, żeby się do nas zgłosić, najlepiej drogą mailową na adres aleksandra.walczyńska@uj.edu.pl i my, mając taką informację od Państwa, że chcą Państwo wziąć udział, wyślemy do Państwa taki zbiór informacji zawierający metodykę wraz z różnymi zdjęciami, które pomogą jakby ten proces właśnie liczenia kwiatów przez ten proces przejść, jak również będziemy mogli Państwu wysyłać takie powiadomienia o tym, jakie akurat gatunki drzew zaczynają kwitnąć i pewne wskazówki charakterystyczne już dla tych konkretnych gatunków, które pomogą właśnie w tej pracy. Natomiast tak mówiąc ogólnie, chodzi o to, że idąc na spacer, znajdujemy sobie drzewo, które nas interesuje, przyglądamy się takiemu drzewu i staramy się znaleźć na tym drzewie powtarzające się pewne elementy, na przykład gałęzie, które widzimy, że są takim elementem charakterystycznym, i liczymy początkowo kwiaty, czy też kwiatostany, to już zależy od gatunku, tylko na trzech takich wybranych gałęziach. Następnie próbujemy oszacować, ile takich gałęzi, czy tych właśnie powtarzalnych elementów znajduje się na całym drzewie, i te informacje przesyłają właśnie Państwo nam. Dodatkowo prosimy tutaj o zrobienie kilku zdjęć. Te zdjęcia dla nas są pomocne również wtedy, kiedy Państwo mają problemy na przykład z policzeniem właśnie tych gałęzi na drzewie. Jest to czasami troszeczkę trudne zadanie, więc te zdjęcia też nam tutaj pomogą w komunikacji. I dodatkowo prosimy jeszcze o pomiar pierśnicy drzewa, czyli tak naprawdę obwodu pnia na wysokości klatki piersiowej dorosłego człowieka. I to jest właściwie wszystko. Dzięki temu my możemy tak naprawdę wykonać naszą dalszą pracę z Państwa pomocą. Także serdecznie zachęcamy. Właściwie wystarczy mieć ze sobą tylko lornetkę, jakąś miarkę, na przykład miarę krawiecką i oczywiście dobre chęci. I aparat fotograficzny, żeby... I aparat fotograficzny, ale to tak, obecnie myślę, że wszyscy mamy w telefonach komórkowych, więc takie zdjęcia z telefonów komórkowych też jak najbardziej tutaj mogą być. Czyli uspokajamy, nie trzeba liczyć pojedynczo, można się posłużyć metodą mnożenia i też wyjdzie całkiem... Tak, oczywiście. Tak naprawdę nie dałoby się tego zrobić dla całego drzewa, także tutaj jest taka metoda bardziej szacowania, która nam pozwala właśnie określić. Zachęcamy więc do zerkania w niebo, bo cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewo, do liczenia kwiatów. Z nami była dr Elżbieta Ziółkowska z Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Fashion Mac, outlasting. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Moving on up i Primal Scream. To za nami. Na zegarze 17 minut do godziny 12. Biegam, bo lubię. I Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Nie raz i nie dwa mówiliśmy w tej audycji o rekordowych wynikach w maratonie. Nie raz i nie dwa o zupełnie innym bieganiu. Tym na orientację, czyli takim z mapą w ręku i kompasem na kciuku. Okazuje się, że da się to połączyć, o czym opowie dobrze znany z naszej anteny zapalony orientalista Igor Błachut. Rozumiem, że zmierzamy do wyczynu szwajcarskiego czempiona orientacji i nie tylko Matiasa Kiburca. Tak jest, zmierzamy do tego, czego dokonał Matias, bo Matias jest znanym zawodnikiem w bieganiu na orientację, ale on uplasował się w pierwszej dziesiątce prestiżowego maratonu w Paryżu. No, jeżeli możemy używać tu kryteriów rasistowskich, był pierwszym białym zawodnikiem, który wpadł na metę tego maratonu, co nie jest osiągnięciem bagatelnym, bo jak wiemy, biegi długie, zwłaszcza komercyjne, takie jak maraton w Paryżu, no, zdominowali od wielu lat biegacze czarnoskórzy, czy to z Etiopii, czy z Kenii, czy z Ugandy. Matthias rzeczywiście był pierwszym Szwajcarem na mecie. Pobiegł w czasie 2.07 parędziesiąt sekund. Ciekawostka jest taka, że jego czas to był jego debiut w maratonie. Jego czas jest ledwie o 5 sekund słabszy od aktualnego rekordu Polski należącego do Henryka Szosta. To daje nam wyobrażenie, w jakim tempie się poruszał Kiburc. Można się było poniekąd spodziewać tego, że stać Kiburca na takie bieganie, bo parę tygodni wcześniej Rapton wygrał Mistrzostwa Szwajcarii w półmaratonie i tam pobiegł godzina dwie z groszem. No więc było wiadomo, że szybki jest. Rzeczywiście przed tym sezonem on zapowiadał, że jako biegacz na orientację no raczej ma niewielkie szanse na to, żeby wystąpić na igrzyskach. Więc będzie szukał swojej szansy w biegach długich, no w domyśle w maratonie, no bo na bieżnie, mimo że jest szybki, to jednak chyba trochę za wolny, żeby tam powalczyć skutecznie o olimpijską nominację. W maratonie to się powiodło, no i super, no trzymamy kciuki. Oczywiście nie sądzę, żeby z taką życiówką i z takim doświadczeniem, w sumie niedużym, jeśli chodzi o bieganie maratonu, on był w stanie zawalczyć tam o jakąś bardzo wysoką lokatę. Niemniej sam fakt, że człowiek, który przez długie lata specjalizował się w biegach, co tu dużo mówić, no przełajowych, no bo orientacja no to jest bieganie w terenie niejednokrotnie dużo trudniejszym niż ten, który mają do pokonania zawodnicy, którzy biegają w takich klasycznych przełajach na początku sezonu. Jest to rzeczywiście wynik nadzwyczajny, aczkolwiek pokazujący, że ludzie uprawiający biegi na orientację mają potencjał, żeby ścigać się także czy to na ulicy, czy w biegach także rozgrywanych na bieżni. Ciekawa ta historia, ale nie bez precedensu. Wcześniej jeszcze większych rzeczy dokonywał Anders Gerderud, złoty medalista olimpijski, rekordzista świata nie w maratonie, ale w biegu na 3000 metrów z przeszkodami, wiódł swoje losy właśnie z orientacji. A my powiedziemy teraz Państwa na konkurs z kapitalnymi butami do biegania po twardym właśnie, na przykład po asfalcie. Sponsorem nagród w konkursie jest Brooks Running, oficjalny dystrybutor marki Brooks. Brooks-running.pl. Do wygrania w konkursie od Brooksa buty Ghost 15 o wartości aż 699 zł. Co trzeba zrobić, żeby takie buty wygrać? Trzeba wysłać do nas SMS i odpowiedzieć z biglem, na przykład rymując na pytanie, dlaczego czasem warto biegać z mapą w ręku. Numer SMS do nas to 73533. Koszt to 3,69 zł. Rozwiązanie konkursu w ciągu godziny na naszej antenie. I przypominam jeszcze raz pytanie, dlaczego czasem warto biegać z mapą w ręku. I jeszcze raz numer SMS 73533. Czekamy na Państwa odpowiedzi i słyszymy się za tydzień o stałej porze. Sponsorem nagród w konkursie jest Brooks Running, oficjalny dystrybutor marki Brooks. Brooks-running.pl. Krzysztof Łoniewski i standardowo już zapraszamy na kolejny odcinek cyklu Biegam, bo lubię. A w programie trzecim, muzycznie, nowości dwie. Na początek Nia Archives i Cards on the Table z jej świeżo wydanej płyty Silence is Loud. We die along and I